حوامیم یو شانتی دی دی ذکر که حامیم سجده پسی زکا اگه که سلور شبهات و جوابو او دی که ددریو شبهات و جواب دی اول شبه داوان چه دا خبر مخ که چانه دا کلینو تاو کلنو جواب بای کذالک یوحی لیک و الالذین من قبلک دا خود طول تواحی شوی وخا ندویم شبه بای چه موجوده کتابو نستا خلاف دی هر کتاب چه راخلو آگه که ستا خبره نمومونو خواه پر جوابو لسم کی وما اختلفتم فی من شین فحکمو الاللہ قرآن تیراوڑه دا کتابو نا حضری ما شباوا چه موجوده علماء اغستا خلاف دی طول چو دا سوار لسم کی بوئی چو ما تفرقو اللہ من بعد ما جاوم العلم بغیم بینام دا غزا دیان دی اینا دیان دی دا دی اختلاف دا سبب ندی دا دری شبہات تھی او دا ہر یوی جواب پا پکر را تو مکرر مکرر کی خوا بیا بیا برازی دا اول بابو دی سوار لسو آیاتونو کی چپاگئی که دا شبہات و ذکر داگئی جواب اور سره عقلی دلیلو یودوان بیا سوار لسمنا 36 کوری دویم باب دی پاگئی که بیا دی شبہات و جوابو نی اور سره با امور عشرہ لس قسمہ بیانونه د تشجید مبلغ د پاره چې الله رب العزت وی یری غما او مساله پرې نه دي فلذالک فدعو واستقم کما امرتا ولا تتبع اهواءهم دا لس امور عشری د پاره د تشجید مبلغ ابیا زواجر دي تخویب بشارت یا دریم باب دا غزین تر اخیره پوری دی آغی که دغا امور تزهید فی الدنیا او تخویف او نه صفتون دا موحدینو با آخر که دکر و دی اخیری باب که نه صفات دا مومنانو بیانی آخر که صداقت تا قرآن لکاول که چو مناسبت داو چمکه شبهات صلا اربعا او دل تسلاسا دویم داو چې صداقت ته قران ذکر شیو په اخر کې ندی صورت کې ترغیب ورکړي او دریم داو چمکه زواجرو په شرک باندې او دل ته پیاراز د قران سلورم التیوی سم استقامو دیرشم کی دلتا پینلسم کیوی فاستقم استقامت اختیار کا او پینزم داو چیغا طریقی دا دعوت ذکر شوی دلتا با اغلس امور دا شجاع تشجیز ذکر کی چدام دا دعوت سره مناسب دی شپگم داو چلتے نم کی خود اعداء اللہ او دلتا بیادی چیتخذو من دونی اولیاء اتخذو من دونی اولیاء دیوتا اولیاء ہوئی زانتا ام نسبت کی واللہ و تا دشمنانوی لی دی وم داو چلتے قیدنا لهم قرآنا شیعاتوین دل تبوی کس کی چام لهم شرکا و شرعو لهم دا خوزی خدایان دی نوی دینی والا جوڑ کرده دی حل تیومی لی یورد علم الساد علم دا قیامت اللہ تا دی او دل تبوی چین اللذین یمارون فی الساعت لفی ظلال مبین التهم د پیغمبر په حق کې انما انا بشر مثلکم چې تاسو په شان تي باندې رزل تبا د نور انبیایو ذکر وکي چې شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا صورت ممتاز دی په دې ذریو جوابونو د شبهو سره او پس صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پاخر کے راضی چی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاب اللہ پوئی بمانا ددین قذالک یوحی لیکا ویلاللزین من قبلکا جواب دقسی جسنگ وحی نور انبیاءو تشوی دا دقسی وحی اللہ تاتاوم کلی دا کذالکا دقسی وحی کئی اللہ تاتاو اغی کسان تا جمخ کستانو اغا اللہ چی غالب و حکمت والا دین اب از مفسرین یہ دیسر لگی چی کذالکا دا حامیم عین سین قف پو تورات انور کتابونو کی عمرہ غلیو له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دی اغسو چی پاس وانو کی دی اغسو چی پاس مکہ کی دی و هو العلی العظیم اگا اللہ اچت تے پخپل صفتنو کی اوڑیر لوے دے پخپل قدرتنو کی تکاد السماوات و اتفت پرنا عظمت ذکر گئی نزدید اسمانو نا چی اچوی او نړیږي نو شي چې نړیږي نو د کتنا غنی اذنه کمزوري شي رابريو دي نو لاوینا من فوقهن دبرنا دبرنا ولي ذکر الملائکه یسبحونا بوج په ډیر زیات څه د ملائکه بوج په زیات څه یو قدم ایو لیش دے پا اسمان کی خالی نشتا نو دینا دا اللہ عظمت ثابتی کنا چی دمرا ملائک دی چی اللہوی دا دیر بوج دوج دا اسمان بچر تراب ریو حدیث کی مراغلیو چی اتاتیس سماو اسمان یو دل فریاد شورو کن او وحق اللہ او گناو تنشتا دکا چی ما فی آمو دیو شبرن یو لیش زینشتا دخالی اللہ علی ملکن ساجدن و قائمن او دمر عظمت دا اللہ دنخل او ملائک تسبیح وائی پا حمد دقبل رب سران اسمانون اڈک دی اٹول دا اللہ پا ذکر باندی و دا اللہ پا حمد و سنا باندی گویا دی اچھ حمد و سناو کی نو یستغفرون لمن فی الارض بخنا واری اغچالا چی پدی زمکہ کی دی او پدی کچرو کی گرزی را گرزی او پدی لارو کسو کی گرزی را گرزی گورا ملیک دزید پار دعا واری نیوخو ملیک دیر شو اغ مخ کی دار شغو کنا ادلتے ٹول کلو اسمانونا پلی من فی الارض کے دیرو خلقو زان راوستو چولی مونگ لنکی مونگا بزمکا کی نیو تو جواب دادی چنا دا عام مخصوص البعض دے لکا اصول یر نکی خوا مونگی اتذکا بار بار یادو چی دا عام مخصوص البعض دے کنا دلی من نمراد مومنان دی دا آیت دا صورت حامی مومن پوچ با ارچالا نگواری دیکھ خواب ارچاله بوله واسه الا خبردار ان الله هو الغفور الرحيم الله دا غي ملائک سوال قبلي بے شک الله بخشش کون کړي مهربان دا معنا لمن فی الارض امام رازی ولا تعویل کوي وی اما من الكفار زموږ یو کافرانو شتا په بواسطه طلب الايمان غریده لپاره دا سوال کوي چې خدای تدیل ایمان ورکی نصیب کینو واما فی حق المؤمنین فبالتجاوز عن سیئاتهم داود چې الله ګناونه او تمام کې ګناونه او دې ذکر کړی ورسته واره شيخه الته چې ډېر سخت دشمنی کون کی دلته بندیانو سره سوق دي شیاطین او ډېر محبت کون کی ملائک وګورو هر چا د پاره سوال کوي والذین اتخذوا من دوني اولیاء الله وحفیظنا علیهم او هغه کسان چې نیولې دي بغیر د الله نه اولیاء اولیاء اولیاء په دې کې ډېر دولس دل راضي د هم خصوصیت ته دې صورت نو الله باغې نگهبان دې الله په خپوي ښا او نه ته باغې باندې زمواره وکذالک اوحینا الیک دا دویم جواب ښا د دې شوبه چې دې وستا خبره دا خبره ول چانه ده کړي ولي دغه سیمون وحی وکړه تا ته د یو قران عربین په عربي لغت باندې لتون زرم مل قران جو یره غمکی والا خلق ومن حولها او غچ چاپیر دین دی وتون زرا یوم الجمع او یره دروز د قیامت نه جمع کی زور وځه داره به نشتر شک دغه په واقع کې دوکیم د سنگر وځه فریق فی الجنة و فریق فی السعیر یو ڈلو پا جنت کشی اغا جنتیان دی او بل ڈلو پا جہنم کشی دغا قیامت دی نا دغا دو خبری دیخوا نسوال پیدا شو چی رکا ٹول جنتیان وی نو خبوا اللہ توایو نا نو ادا خوزد اللہ ہوئی کنا سوره نحل کې درته وي سوره هود کې درته وي ولو شاء الله لجعلهم امه واحده کله الله خو خوي ګرځولې به یو جماعت ولکن يدخل من يشاء في رحمته لیکن الله داخلي هغه څوک چې خوښي شي کنه په خپل رحمت کې چې جنت ته والظالمون او ظالمان چې دي نشته د هغه لپاره نو څوک دوستانه مددګار اید اللہ خواخ ندی کنا تھا بیاوی امیت تخذو من دونی اولیاء نیولی دی خلقو بغیر دالانا اولیاء چلا پا دی کسا مرض دی خواخ پس پا جی خبر اکے نوی اولیاء با من ایگوارے نا اللہوی کددی خواخی ولی خواخ دی فاللہ هو الولی پس اللہ ولی دی پا حقیقت کیم الله دوست او مددگار دی ولي او هو يحيي الموتى ګور هغه دا کار کوي ها مړي ژوند دي کوي نو ته نور څه غواړي تعالی دې خپل اولیاء او صدر کړو او سه اختیار دی وسره الله هغه ذات ته چې يحيي الموتى دا دغه ولایت ته او دا دغه قدرت ته چې مړي ژوند دي کوي دلته مو په قیامت کې امخا دلته هم سورہ جوان ذکری بنی اسرائیلو کې سره و جوان دیشو البیوی یو عمر شو او کله عمر شو نو بیا و جوان ذکرو موسی علیہ السلام به ولاړو دا غو داغه کار دی مناسو خازن وی ان من یکون به هذه الصفات چې دا صفات لچای په ول حقیقو به ان یتخذ ولیا اغا ولی دی اغا پرینه دی چه اغا ولی اونی ولی شکل و ومن لا يكون بهذه الصفه جدا صفات پاکچني فليس بوليا دا ولي نه دي هغه ته ولي ونو يا چې مړي نشي ژوند دي کول نه بس ولي کنه ژوند دي کول شي تاسو او الله پر سبحان له قدرت والده دا دویمه شبهه وا چې کتابونه را اخلو راغي کې یو سدي او تبل سوي نو موږ په شک کې ورزول نو ښا هغه نو قران وای هغه چې تاسو اختلاف وکړي کې من شئن کار مسله کله عقاید یو کله فروع وي فحکمه الى الله دا غي فیصله الله تعالی الله کتاب توړي شي قران ته وراولې بل کتاب تاجت نشته ښا ذالکم الله ربی دا صفتونه چې بیان شو الله رب زما دې علی توکلتو هغه می ځان سپارل دي و الیه انیب او دې الله تبا رجوع کوم را ګرځم با رضا معنا ایما خالفکم فیه الکفار دا کافران پکې خلاف کوي من اهل الكتاب والمشرکین سکی کوي خلاف من امر الدین د دین کار کې مسله کې فقولوا لهم دي توای چې حکمه الى الله دا فیصله ول الله په کتاب کو لا الیکم تاسو به نه کوي وقد حکم او الله فیصله کړی دا چې ان الدین هو الاسلام لا غیر چې دین و توحیدی بل دین نشتا قرطبی وی کنا او دغه سینا شابوری وی و حکم الى الله کی چې هاذا شامل لجميع الامه الى يوم القيامه خا دا سې یو مسله نه ده ټول امت کې چې څه فیصله پیدا کیږي نو بس و حکم الى الله دغه فیصله وال الله تعالی فاتر السماوات والارض بے مثالا پیدا کون کی دا اسمان نو دزمکو جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کری تاسولا دخپل نفسننا جوڑے ومن الانعام ازواجا او سارول پیدا کری دخپل نفسنا جوڑے دیتا ساجت دی جوڑے جوڑے تا یزرعکم فی تیرون کئی کنا تیرون خارسی نکی گی دے او طریقہ دا نو اللہ عرص کولیش خدا طریقہ والا راوست دنیا کی لیسا کمیسلی شیعون زکانشتے دا اللہ پشانتی اسی او شیعن مخلوق ٹول جوڑے دے لیکن اللہ یوازی دے نو پا مخلوق کے داغ پشانتی سوکنشتے چی جوڑے نہیں نا نا نا تاقو داغ مثل بیا پیدا شی خوا نا دا یوازی کمیسلی یواز الله واحد لا شریک ده کا لیسا کمثلی شیون بل رد ده په مشرکانو چې غی ویلو چې زمونږ د الیه چې دی کنه دا الله په شان دی وی ښا ګورو ته دا الله په شان مونږه زکه عبادت صدی کو نو رد یو کې لیسا کمثلی شیون دا الله په شان څوک نشته دا ستاسو آسی غلط قیاس دی چه کوئی خواه آو او بیاوی دی بت پرست چی سمر دنیا کی دی اندوان یا او بت مت والا غٹولو وی اغیب دی خیال عبادت کوا دی خپل اسنامو چی وی حاضی ہی تماثیل اللہ بی اللہ خمونگ نوینو کنا خو دے فوٹوان دی دا دے فوٹوان دی خوا کسو کوئی جزا اللہوی نم نو بگوان تا دیو گوری گورو نانک تا دیو گوری دا دا اللہ تماثیل لی نو قرآن رد کی چلے سکا مثلی شیعون دا غدا پارا مثل کم دی نشتی دا اللہ دا پشانت سشے او عام قرآن چی دا معنی کئی چې نشته د الله د علم په شان ته د چا علم نشته د الله د قدرت په شان ته د چا قدرت نشته د الله د حکمت په شان ته د چا حکمت نشته د الله د خلق په شان ته د چا خلق نشته د الله د مخلوق په شان ته مخلوق د اسمانونو د زمکو مثال شته به مثال دي کنه ښا چې هغه څه پیدا کړی دي نو دا غي مثال نشته نو بیا راشه نو قران د دې دازه په زیاد تفسیر کې له سکه مثلی هی چې بس د الله صفاتونه دي او قدرتونه دي هغه بل چا کې نشی راتله نشته د الله د حیات په شان ته د چا حیات نشته د الله د قیومیت په شان ته د چا قیومیت څومره صفات د اولویت دا اصل له حق پرستو او د اهل سنت والجماعت او چې صفات د الله رب العزت چي دي هر څومره چي دي د باقي د حق پرستو دا دلیل دی چې د الله صفات په بل کې راتلې شي نشي راتلې ولې لیسا کمثلی شیون داغه په شان څه شي نشته په دنیا کې نه پنافي کې دا ویل شي چې څومره د مخلوق صفاتونه دي هغه په الله کې نشي راتلې ولې لیسا کمثلی شیون او په اثبات کې دغه دي چې الرحمن علی العرش استوا دغه دي کنه او وهو القاهر فوق عباده دغه دي او يد الله فوق ايديهم دغه دي کنه موږ منو صفات د الله مثبت چې دادي او دلیل هم دغه دي چې قران کې راغلي ها په نفي کې زموږ دا دلیل دی چله سه کمثلی شیون د مخلوق په شانتی ندی زګی داغه په شانتی سشته نه نو استوا د غسر لایق دا چې څنګه اقص او یت چې غسر سره لایق دی وجه چې غسر سره لایق او لا ک وجهنا لا ک یدنا لا ک استواینا ولی لیس کمثلی شیون تک بیا خو له مثل پیدا کی له مقاليد السماوات والارضين حاصل لالرا اختیارات تی او خزانی د اسمانو د زمکو یبسط الرزق کلا او رزق ورکی اچال چوغواری و یقدر اچال پانداز ورکی انو بکل شین علیم بیشک اللہ پارس پوئیگی شرع لکم من الدین دا داول شبهی جواب دی چه تاسو ای دا خبر چانه دا کلی دا او طول انبیاء او کلی دا نازل کړی دی الله ستاسو لپاره هغه دینو ما وصابی نوحن چې وصیت کړو پاره سره نوح علی السلام ته وحی کړو او هغه دین او حینا الیک چې مونږ ته وحی کړی ده او ما وصینا بی ابراهیم او موسی او عیسی او چې مونږ وصیت کړو پاره سره ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام ته او هغه سده هغه دینو ان اقیم الدین چې دین مضبوط کې دین ادراوې دا دین و په سبان دی پریوزی ولا تتفرقوا بهم او په دې کې دی او بل نه موجودا کېږي دا وصیت واسلیخا د ټولو انبیاو مسله هم دقوا چې دې ته یو شی جدا کېږي ما کبر المشرکین ما تدعوهم الین ځکه ډیره ترانه او سخته ده په مشرکانو توبه هغه مسله چې تاسو را بلې خلق هغه ته چې هغه توحید دی ابن کثیر وی التوحید دا په هغه ډیره ګرانه ده هغه به دما کوي هغه به خیر کوي الله یجتبی الی من یشاء الله دې هغه ذات چې رانځي کی خپل ځان ته هغه څوک چې وغواړي توحید چې الله تعالی قبول کړو ځان ته رانځي کو دا الله د نزدېکت سبب ویا دی الیه او هدایت کوي په طرف د خپل ځان مېونی بو هغه چاته چې ځان ساتي د شرک نه مېونی مشاسه وی الدین واحد فی کل عصر دا یو دینو پارا زمانه کی او وطرقها مختلفت او طرق جدا جدا دی یعنی اغا اعمال و فروع یادی کن انور دین دا یو توحید وما تفرقو دریم شبه داو چوی موجوده علماء ټول ستا خلاف کوي که کعب ابن اشرف دی که حویی ابن اختب دی او که نور دی ماتب ابن قشیر دا و داغ زمانی علماء دی ستا خلاف کوي نو جواب راگه چه دا خود زدیان دی وما تفرقو دی ندی جدا شوی إلا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا وی چراغ دي ته علم او خپو شو ها چې دا قران حق دی دا پیغمبر دا ولي بغيام بينام د زدنا خپل میانت ولي مونږ ملان نه یو مونږ سن دي ویلو بغيام نو جواب سوال پیدا شو چې دی په دین کې زد کوي دی خو اجل غواړي مونږه خلکو ته په دنیا کې یو بل سره زد مکوي خو وخت یې راوي یو بل سره درونو په شانتي وخت یې راوي ادي په دین کې عزت کوي تور اور پس راواخلې الله وینا ولولا کلمت سبقت من ربک کنو یغفسلا چې مخکې شوی دا درفستانه چې عذاب قیامت کې ورکوم الی جل مسمن نیټه مقرر ده کدا نه وی دا قضیع بینام پیسلہ بشوی دی پمیند کی وسو او بیشک آگا کسان او رسول کتاب من بعدیم چورکلیش دی تا کتاب پس دا دی انبیاؤنا پس دا خپل مشرانونا اگی لار ملوشو او شاگردان پادیو شاگردان ا کتابونا ور سر دی خوا نلفی شکم من عمری بو اغی پا دیر شک کی دی دینا او شک یا نو دی ولی چی کتاب راوالی نا اخپل مشرانو باکی تحریف کرده دی پچی اغی اغاو گوری نوی من خدا نشو پری خود دی دا خو گوردم دا مشرانو دا لاس خط دی او اغی دا دی تفسیر کرده دی دا سی ظلمی او کد اخپل و کشرانو ترخا کتابو نیولا ولی کلو او هغه غی پترخ کې نیولې دي کته ته قران غواړې ویننا اې دې کتابونه دې موږ سره خپل او اکابر او هغه لیکلې دي اې دې دا غی باندې رد کوي ښا دا شک دا غی چر توضیحه ټول عمر په دې شک کې پراتې ابن کثیر لیسو علی یقین من امرهم و ایمانهم ښا اغی زیبان دی یقین نرازی چیزا تو تسوائی و انما هم مقلدون برود دا مقلدین دی کنا لی آبائهم و اصلافهم بلا دلیل ولا برهان حلکت کتاب لکلی دی نو دلیل پیش کرده ولې وایې ته دلیل معلومو کنه نو لیکلې به وکنه هغه دلیل نه پېښ کړی خو یې زما رائے دادا دا پتاوي متاوي ټولو ګوره باز ټول داسې دی ښا په زما رائے دادا قرآن وی دا پر رائے باندې فلذالک فدعو دا معنا فلذالک فدعو نو د دې وجنا چې اختلاف جوړ شو نو راو بل خلق قران ته ابن عباس وی ال قران ام مقاتل وی ال التوحید ها خلق په شک کې پراته دي او وزیت نه نه نو ته دا خلق راوبل کنه ها راوبل خلق او دې کتاب تا واستقم او کلکشا کما امر تاسو چې تا امر کړی شوی دی دا امور عشره ذکر شروع شو ها فدعو واستقم ولا تتبع اهواءهم مرواني غفايشات الخلق بصي وقل هو يا امنت بما انزل الله من كتاب كسوك سوينو اي بس ما هو فقران باندې ایمان راوړی دي ما ایمان راوړی پاوی چې الله نازل کړی چې دا قران و امر تو ما تامر کړی شوی دی عادل بينكم چې تاسو روغ او کما تاسو مين کې انصاف راولم او دا اختلاف لري کما ها لعادل بينكم ابن عباس وی امرتو الا احيف عليكم جز ظلم نکم پتا سبحان بے اکثر مما افترض الله عليكم چتاو تاسو د ځان نه زیات وایما بغیر د الله غیر چې الله تاسو باندې فرض کړی من الاحکام هغه تاسو ته بیانو ها فقيل لعادل بينكم في جميع الاشياء او جميع الاحوال معالم وي اغا انصاف دار ها الله ربنا وربكم الله زمونږه رب دې استادو رب دې زمونږه بل رب نشتا استادو بل رب نشتا ټول په زبان دې اتفاق کو ها لنا اعمالنا ولكم اعمالكم زمونږ لپاره بدلی زمونږ عملونو دي او تاسو لپاره بدلی تاسو د عملونو دي نو مونږ تاسو ته فائدہ درکول شو ان تاسو مونږ ته ده ردکم شفاعه باندې لا حجت بیننا و بینکم نشته دې جګړه زمونږ او تاسو په میانس کې چا کې ده او شو نو بیا اختلاف کوم ځای پاتې شو الله یجمع بیننا لا براجم کی مونږه په قیامت کې او دې الله تراتللیم دا وګوره سم فیصله وشو خلق راو بل دې خبرې ته چې مونږه تاسو عقیده یو ده ایمان ارس یو دي او ارسلی ته خپل عمل رسی د بل غنه دا نوې فیصله وشو خو ظالمان پکې نه مانی د سخت نه کینو ها والذین یحاجون بالله هغه کسان چې هغه وسوم جګړې کید الله په توحید کې من بعد مستجیب له پس دا چې قبولتیا او کرش والله لره هر چا ومن له اسمانونو زمکو ارسو چې الله واحد لا شریک دی ادا ظالمان چې دي کتابونو والا حجتهم داحظه فذدي دليل باطل له قران په بحث پر فتوا وکړه داغه واخ نه کا چې څوک د توحید په مقابله کې دلیل دلیل کوي کنه کتاب کتاب کوي نو دا باطل له قران او ته باطل دی باطل له پني ضرب زدي فذيد الله غضب دی او فذدي د پر عذاب ډېر سخت الله الذي انزل الكتاب الحق والميزان دا زم جواب دی راوي چه کتابونه ستانه خلاف دي نو الله وی راوړه کنه الله غزا چې نازل یکو کتاب د حق د پاره او میزان قران میزان دي راوړه چې دې سره اوتلو په دا وی پته وولګي کنه ها مجاهد قطادوی المیزان هو العدل والانصاف نو کثیر نقل کړی اما یذری کال علل الساعه قریبا د میزان نوم واستیشن او قیامت یې خیال را وی سپوږه ته درا شاید قیامت نږدې ده تلوار کې په دې قیامت هغه کسان چې یقین نه کوي په دې باندې هغه بار بار وی چې کله وی کله وی هغه کسان چې ایمان راوړي په قیامت او مشفقون منا هغه یریږي د دین او دا غیزه سخت نه وی علمون او پویږي انه الحق چې دا یقیني دي الا خبردار هغه کسان چې شکې په قیامت کې لفي ظلال بعید اغي په گمراهي کې دي ډېر لري دي د حق نه الله لطيفم بعباده الله ډېر مهربان دي په خپل بنديانو چې عذاب ولنه ور کوي او دنیا کې ولدا خپل فضل او احسان ارسو سره باقاعده ساتي کنه نو د لطيف معنا کې مختلف ابن عباس وی حفی مهربان دی کنه اکریم وی بار احسان کوي محسن دی کنه امام سودی وی رفیق نرمی و سره کوي رفق نه دی هم قاتل وی لطیف بالبر والفاجر په دواړو مهربان دی څوک مسلمان دی او کافر دی او قرطبی وی یافو ما پیو تکی دڑیرو گناہو نوز ایبن قطیبہ وی واسع فی الرزق رزق والا فراخ کی او حضرت حسین وی جوادن فی القرآن محبت ور سرکی جی کتاب و تنازل کرے او جنید وی توفیق ولورکی بالمعرفت بربی شیخ پل ربی پی جندلے دے او دغسی محمد ابن علی وی یوجیرو بناول ورکی د ډیرو مصیبتونو نه بناور کوونکې کنا اباذ ویلی کریمن بستر یاله هل العباد پر دراولی په خپل بنديانو لطیف دامن او سو کوئی یرزوا بقبولن قلیلی کلک سوک ورکی اللہ پنم نو آغیت نا قبول کی فلک شبان دا خلق نا رضا کی گی ازو کوئی شفا ورکی بندیان لرا دا کسما کسم مرضونو نا یشفی ازو کوئی مانا کوئی علیمن بے اسرارهم ترازونو نے خبر دی و بیا هم زخپل رحمت نے نبار کی اسوک مانا کی رعوفن پھر مہربان دیتا اسوک مانا کی غافرن چمک کی تیر شو اللہ و لطیفن بے عبادی اللہ دیر مہربان دی پخپل بندیانو رزق ورکی اغا چالا چوگواری و هو القوی العزیز اغا اللہ قوت والا و غالب من کان یرید حرس الاخرت اغا سوک چوگواری پخپل عمل سرا فصل الاخرت نزد لہو فی حرسی نمونگا زیادتو دلرا اغا فصل کی یو پا لسو یو پا شلبان ابن کسیروی ترغیبن الى الرزق الروحاني چې څوک روحاني رزق واړي نو الله یې غوړ زیاتو ما چې نزيد له په هرڅه یې چې هغه د آخرت اجر او ثواب دي هغه څوک چې واړي هرڅه د دنیا فصل له دنیا چې څه کوي نو بس صرف دنیا غواړي نو ته یې منا ورکوم دلرا داغینوم او مالو په آخرت یې من نصیب نبی دې د پاره په آخرت کې صبر خان ام لهم شرکاء شرعوا لهم دارت دی پاگئی چلا خبر امخ کی چانه دکڑی او یادا رستو چه علماء ټول ستا خلاف دی نویلیو چلا خو زدیان دی کنخا چلا نازل کدین چې په هغه سره وصیت کړو انبیاو ته او هغه دی پری خودو نو عملهم شرکاو اې د دې لپاره نور خدایان دي شرعو لهم چې نازل کړي دي دې لاره من الدین بل دین ما لم یعظم به الله هغه چې الله دا وی اجازه نه کړي یو دین نه دی هغه ډیر دینونه دي وګوره دنیا کې د هر جماعت ځان لدین دی څوک ورسونه کوي میلادونه کوي دا دین دی څوک شبې برات کوي سب څوک شبې معراج کوي او دا بل دین دی شرعو له من الدین وایو څوک ماتم کوي دا څومره دي چې په کې ځانا ختمونه او پیری موریدی او بیاتونه جوړ کړی دي دا وایي دا وایي نو الله وی شرکا او شرعو دي له خپل دین جوړ کړی او الله دا غي اجازه نه کړې معلوم یا اعظم به الله کچر نه وی هغه فیصله چې مخکې شوې ده د الله طرف نه نو فیصله وشو دي په میانس کې او بیشک ظالمان چې دې پر عذاب دردناک دي تر ظالمینا مشفقینا او بوینه ظالمان خلقا قیامت کې چې یریږي با مما کسبو دا غی خپل عمل نه بیری هغه چې سیکړی دا غی نه بیری او هو واقع بهم هغه خو بخامخ واقع کیږي په دې باندې دا غی نه خدای نشي خلاصې دی ها هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل کړي او نیکو فی روضات الجنات هغه با په باغ چوز جنتونو کې هغه باندې یې رانیشتا او دې لپاره هغه سدي چې غواړي د خپل رب سره ذالک هو الفضل الكبير دا فضل ډیر لوی دی ذالک الذین دا زیر چې ذکر شوه دا خوش خبری دا هغه بیان دی یبشر الله عباده الذین آمنوا چې خوش خبری ورکړي الله بندیان او هغه لرا چې ایمان راوړل دي عملونه کړی دي نیکوم نو دا تخویب بشارت چې مونږ وایو دا د قران نه دی ښه مخکې زمر کې تخویب تیر شو ذالک الذی یخوف الله عباده یا عباد فتقون او دلته وی ذالک الذی یبشر الله بشارت قل اسلکم علی اجرا و یوتان غوالم تاسو نه په دې خپل دین باندې سړی وځو هیڅ نه غوالم یذ خدای بندیانو الا المودت فی القربان او مگر دا غوالم چې زما د خپل ولای لحاظ وکئ دا معنا ډیر کړې ترجی ور کړې چې کنوري سني نو خپل ولي خوشته زما او استادو کنه یا قریشو نو د خپل ولای لحاظ وکه او مال تکلیف مرا کوي دا وی ال قرابتی منکم لا تؤذوني لا تؤذوني مال ضرر مرا کوي ذهب اليه مجاهد وقتاده وعكرما داس ابن کثیرم وی وینما اطلب منکم استاذ نصرف داوالم چې انت کفو شرکم عنی د شر نه مې بچ کې zarar نه مې بچ کې وتذرونی ابلغ رساله ربی ما پریده چې د الله پیغام رسوما اِلَّمْ تُؤْمِنُو بِي فَلَا تُوذُونَ که ایمان نراوڑا استاسو خو خدا و مالا ضرر مرا کوئے در روز سور دخان کے موسیٰ علیہ السلام باز چرازی یوشتم شلم یوشتم کے ناغی که موسیٰ علیہ السلام اغیط ہوئی چه فَإِلَّمْ تُؤْمِنُو لِي فَعْتَذِلُونَ که ایمان نراوڑا نو زمان اللہ سواخ لے مالا ضرر مرا کوئے رضی معنا تډیرو زیحاب کړي ها نوغانم ستاسو نه په دې باندې ساجر ها مگر الا المودت فی القربان ولګ محمد غواړم عبد خپل ولې پوجان اځمه مدامانه حضرت شیخ کولا الا المودت فی القربان مگر محبت وکې نو الله تزان نزدې کې الله ته پس نزدې کې په محبت سره مودته نو الله سره محبت پیدا کې نو نزدې بشه وته کړ هغه سره محبت دای چې داغه وحدانیت ومنه ومن یقترف حسنتن هغه چا چې وکړه سنی کې نزد له فی حسنا نم وزیعتو اغل رپاغی که ده عجر و ثوابو زکا بیشک اللہ بخشش کن که ده او قدر دان تقبلو بندیانو ده عمل قدر کی ایمام راضی وی دیوی تدلو بی هذه الآیتو على وجوب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله چې موږ باندې محبت پیغمبر او داغه د آل واجب دي وحب اصحابه او داغه د اصحاب په هاذا المنصب او دا مرتبه لا يسلم الا على قول اصحابنا دا بل اجازه نشي مونته مگر زمونگا اصحاب اهل سنت والجماعت دیویل اصحابنا اهل سنت والجماعت الذین جمعو بین حب العدرت و اصحابه و صحابت ذا معنا دا هم یقولو نبتنا علی اللہ کذبا بلکہ وائی دی جو جوڑکلی دی پا اللہ بانی دروغا فا ایشا اللہ یختم علی قلبک یو معنا دا کدا الله خوښي نو ستا په زړه به مهر لګي نو ار صبح ختم شي دا معنا دا چې دا وحي به بند کی بس نو ښه نه برازي بیان قطع دوي ينسيك القران قران واستانه واخلي ير به کی لكن لم يشاء دا الله نه ده خوښه ښه به تر معنا غدا چ مجاهد کوي قال يربط على قلبك استاذ لو مضبوط کی به صبر على عزاهم نو کدی ارسوي تا ته به تکلیف نه ښا دی بارسوي کله واړی نو مضبوط پکې استاذ لو نو پروا باندې ساتي د دې په خبرو و يا محلا الباطل او لا بلری کی دا شبهات کسلور مخ کی ذکر شو حامیم سجدہ کی او درید دا شبہات بطول اللہ ختم کی خواہ و جستا پذلو کی صبر راش پاس و یحق الحق بکلماتی او ثابت بکی اللہ حق پخلو حکمونو سرا پاوامرو پنواحیو سرا بیشک اللہ قویگی پخبرو دسینو و هو اللذی اللہ ازاد تیقبل التوبتا چه قبلی توبه ده خپلو بندیانو و یعفوان السیئاتی و ما پی کئی ده گناهونو و یعلو ما تفعلون او پی جنی اللہ عمل جتاتوی کوئیم ترغیبات تیغنه و استجیبو اللذین آمن و عملو الصالحات او قبلی اللہ ده ممنانو خلقو چه عمل نیکلی دینیکم او زیاد بطی دی ده خپلی میربانینا والکافرون لهم عذاب شدید او جسو انکار کوي کافران هغه دې په عذاب ډېر سخت دا صفاتو د مؤمنانو ځکه چې ذکر شي یزیدم من فضله دی واورېدو چې الله وی چې زما تاسو خپل فضل زیاتو ما نو ډېر پکې وی چیرې زمونږه او اغال دینو چه بس پاندازه رزق راضی ازیاد نشد او اللہ یو ایزیدون من فضلی نو جواب را گئی چنه نا ولو بسط اللہ و رزق لعبادی که اللہ زیاد کی رزق و خپل بندیان لالا بغاو فی الارض نقصان باتی نجور شد دیو بیا سرکشی کی پا دمکر کیا اللہ ایتازو بزان نپوئی گئی لیکن اللہ نازلی دا رزقو بقدر ما ایشاو پا اندازان چیز اللہ خو خدان رزقا زیادی گی نکا نخا دا فضل نمرات دانا دی وازی بس اتما ناسو اے فوق حاجتهم. ابن کثیر وی چې دا اجت او ضرورت نزیات ورکی نو بیاوت نقصان جوړ شي. او تما ناکی چې کله دی واوري له چې یزيد من فضله نو بقیل کیفا لا یزيد من الرزق عجب چې رزق الله ورکی په اندازه باندې او که زیات یې کین داګه نو نقصان جوړ شي. ابیا حدیث نقل کړي ابن کثیر چې الله رب العزت وی ان من عبادی زما بندیانو کې وی تاسو شته دي چې من لا یصلحه الا الغنا چې داګه لپاره مال پکار دي هغه سنس دی کی ولو افقرته او کذی فقیر کم نو لأفسدت علیه دینه حرس بروان شو یا بنا دینه نبا منزو دسی نبسی نوی آغا سر دغا لائق دا وین من عبادی من لا اصلحه الا الفقر عبادی بندیان زمان داسی دی چلاوی دغا دا پار دا دا فقر خد دا غریبی والا خد ولو اغنیته کمالدار کما نو لا افسدت علیه دینه دا دین ما بدی خراب شي دوالو تعالی یوشان چې مخلوق یوشان څه دی ولی انه بعبادی خبیر بصیر بشک الله په خپل بندیانو خبروم دی ولی دن کې هم دی چې ابو وی چې نو ولی به خرابې چې مال ډیر شي خو ثواب به ډیر شي مال ډیر شي نو د دین خدمت به ډیر شي نو الله وینها او هو الذي الله ذات ينزل الغيث چې وری باران من بعد ما قنتو پځای چې خلق نا امید شي الله بارانو کی وین شور رحمتا هغه باران چې د رحمت او په خلق او وری کنه رحمت په وری او هو الولي الحميد هغه الله حاجت رو او کارساز دی او ستایل شوی دی نو ګوره کې چیرې وبو د اندازې نه ډیر شوی نو طوفان به تی جوړ شي هر څه بروان کی د قصي مثال د الله د رزق هم دی ښا دلیل عقلی بعضی د الله د توحید د دلیلونو نه خلق السماوات والارض پیدا کول لازم نو د زمکو دی او ما بس سبیهما او هغه چې خار کړی په دې دوالو کې مندا با هر قسم زنده سر او علا جمعهم اذا شاء قدير او د الله د دې په جمع کول باندې کله چې وغواړي نو قدرت والے دې قیامت کې بټول په یو ځای را جمع کی ما بس فیهما اسمانونو کې هم زنده سر شته ظاهر اغله فیهما د غلبی د وجه نه دکه اخرج منهم ملؤلؤ نسبت اس دوالو تکیگی د جنس د وجنا انور یو کی دفاع فما اصابکم من مصیبت اگر چرسی تاسو په دې دنیا کې سم مصیبت هم فبما کسبت ایدیکم نو سوچو کې چې دا تاسو د خپل لاسونو ښا بل چا ته مګورې بل څوک مبد نامه وي پس خپل سوچو کې چیرې زمانه سغلتی شوی ده چما وای دنیا کې دا سخت رااله در دیو جن کی ښا ویا فوان کثیر او ډیر خو پکې الله معاف کوي دا خو چې ته په لسمه په شلم باندې بندراگیر کی چورې غته صبرې کینا او که هر وخت یې رانی وي خو بیا و ډیر اگران و ښا معاف کوي ډیر خبرې ښا نو کارته وی وي چې قالا زحاق اغوی چه ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسیهو بی مونگا نپی جنو داسی او سلی چه قرآن یاد کو بی ایر کو چه داولی الا بی زمبن داد گناه دو وجن دادی چه تا گناه کلیو داغی دو وجن دا مصیبت و تورسی چه قرآن تیر شو وی و ای مصیبت اعظم اذن لوی مصیبت شته مسلمان په حق کې چې من نسیان القران چې یاد قران ته نه ير شو دا زمره لوی مصیبت ادا د ګناه د وجه نه کیږي وی رضا سو ورپسې ځکه نه ها چې هر نعمت چې فوت کیږي نو په دې وجه چې انسان ګناه وکړي قرطبی ذکر کړی فمانتم بمعجزین انه تاسو د الله نه ځان خلاصون کی نه پزمکه کی او نشته تاسو د پاره بغیر د الله نه نه څوک دوستانه مددگار دلیل عقلی ومن آیات الجوار فی البحر کالاعلام بعضی د دلیلونو د وحدانیت د الله نه هغه کشته دی جاریه بیړی دی بحری جهازونه دی پشان د غرونو کالاعلام ایش ایس کن ریحا کلاوالی نو بدری دا هوا چی دا جاس پی روان دے فیزللنا روا کدان او بگردی دا جهازون اولار علا زوہری ہی پدی شاد دریا بس بیا بنا خودی ان نبی ذالک الایات لکل صبار شکور بیشک بدی دلیل کچا اللہ بیان کن لڑی رہ برتو ندی خدا آگا چاہ دا پارج سبرناکی و شکر گزاری سنگا دا آگا انسان توی چی کار روان دی ناسا پا کبرک را گئی کار ادرے دو دیدا سی لیوانیشی چی کل مولانو پسی کل پیرانو پسی چی ارد سچلو شو دا سی خکارو دا روزی روزی بایی دا اوسوی آگا نوڑای پاسانا نا پیدا کیگی یره دا پمپ جام په ما باندې چا سکلی دي نو چې شیطان نه لړ شي ناغه وي او کلی دي خو په کلی کې ول چې خبره رښانه شي کنه په کلی کې در باندې کلی دي ها دې ووس کلی ته دي اول ته کې بغټو نه لټي چې تعویذونه راو باسي الله دې خدای بندا خو زما حال له څنګه یادونه په دریاب کې ودرې دو دا ما او درولی دا بی جاس کلی ندی دا غسی مثال ستا دا جون او دا کاروبار دی کل بروانی کل با دری طول مرخ بداس نی ندی که تبسکے اللہ تا روجو اللہ تا عجزی چی اللہ تا زمان ناراسی زمان رضا شخا او خلقو بس مگر دا او یو بی قهن ایا با دا دریا دا جازون غرب کی بما کسبو چې الله دې دې عمل تا وګوري چې را دې دریاب تا وګوره دومره د هیبت دې وړو کې جهاز تا وګوره دې بګی ناست چې داس داس دې پاغې کې شرابو نسکی دې پاغې کې د ملک ناروا کوي الله وی وره غرق بام کوم تاسو غړو پونه شوي بما کسبو په عمل نه پرې ده ويعفو عن کثیر معافي کوي د ډیرو ویعلم الذین پویږي کسان یجادلون فی آیاتنا چې جګړه کوي زموږ په آیاتونو کې مالهم مم محیز نشته د دې لپاره اخلاص هم فما اوتیتم من شین هغه چې درکړی تاسو له اساس شي ومتاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند دنیا ده په دې مدو کې کیږي هغه چې الله سره دی خیر ډیر بهتر دی او ابقا او همیشه للذین آمنوا ذا چاذ پار چی ایمان راوړي فال ربی می توکلون او خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي ولذین کسان یجتنبون کبائر الاسم چې ځان ساتي د لوی ګناهونو نه لکه شرک شو شماره لکه سحر شو لکه قتل شو لکه اکل الربا اکل مال الیتیم تولی یوم الزحف قذف المحصنات حقوق الوالدین شهادت الزور اليمين الغموس السرقة الزنا شرب الخمر والنهبة لطمار القنوت من رحمة الله الأمن من مكر الله الإلحاد في الحرم النميمة الغلول غنمت كخيانت الاستطالة في عرض الإنسان الجور في الحكم او ترك التحرز عن البول دیم فکر اوستی دی حدیث دو وجنا اغا خلق چیزان ساتی دی لویو گناونا والفواشا او دو بی حیائینا ویزا ما غزیبوهم یغفرون او کل چی دی غصشی نمافی که اخپلو رونو مسلمانانو تا والذین استجابو لرب بیم اغا کسان چی قبولتیا که دخپل رب فاقام الصلاة و پابندی کی دمانزو و امروم شورا بینام او هر کار دادی دا مشوری بی پخپل میانز کی و مما رزقنام ينفقون باز دا اغا مالا چه مولا ورکردین و خرج کی دا اللہ پلار کی والذین ازا صوابهم البغیو او اغا کسان دی چه کلورسی دیتا دا چادر طرفنا ظلم زیاده ظلم زیاده هم ينتصرون نداغی انتقام اخلی نمخ کیوئی چه یغفرون غصشی نو معافی کئی او دل تیوئی چه انتقام اخلی میا خدا دا چه اغا عظیمت او دا رخصت چه عظیمت باندې عمل که نو معافیو که او چنه کینو انتقام شته دی تعالی الله اختیار در کړی دی اځویم دا دی چې هغه مخکې چې وی هغه خپل حقوق د بندیانو د بند خپل حق معاف کی چې زنه غواړم دنه او کله الله په دین کې چا زیاته او کنه هغه نه معاف کی دا نه وته پوس کې چیرو تاسو یې پیغمبر ژوند دې په قبر کې وی تاسو سره دلیل شته مونگ با دی تپوس کو همین تصویرون نو دینی خبره که خوبا تپوس که دا خو معافی نشی که دی و جدا و سیعت سیعت مثلها او بدل دا گناه سزا دا داغی پاندازه و جدا و سیعت عقوبت مثلها او سیعه پیس اطلاق کرده چی بلکل داغی مناسب بیتن فمن عفا و اصلحا نچا چې معافی وکړه خپل رور تا او صلح وکړه فاجر علی الله نو دا اجر په الله لازم شه بشک الله محبت نکي ظالمانو سره ولمن انتصر بعد ظلمي هغه چا چې بدل واسط انتقام پس دا غي چې ظلم پېښ وي الله او ته اجازه کړو نو یې غوستو اولایک مالم من سبیل په دا خلکو باندې سملامتیا نشته بیشک ملامتیا پاگا چا دا ازلمون الناسا چو ظلمون کی پا خلقو ویبغونا فی الارض بغیر الحق او سرکشے کی بدماشے کی پزمکا کی ناجائزا اولائے کلوم عذاب نلیم زید پار عذاب دردناک دیں ولمن صبر و غفر خام خاغا بندا چا صبر اوکو اما فی اوکلا ان ذالک لمن عظم الامور دا ډیر د لوی کارون نزیخه خدار څوک نشي کوله ولی دا ډیر کم خلقی چې ګوره زیاده لپټین کې او هغه دی پروت پیو دې راشت وګوره نو چې دا غل باندې چې دا د الله ته منظور و دا د ګناه نه دی او بس ما معاف کړل نو یو با دی پترخ که بل با دی واخلتی نا وی مالدار سره دی واخلتی نا ولی دا مسئله نده چی سلوخان یا خدا چې یو بنده دا معاف کینو پوه چې ډیر لوی زړه یې دینو ښا ډیر لوی صبر ولې الله ورکړی دینو ښا چې د خپل معشوم ویني ولیدې توي شو کنه او بیا هم دی وی چې نه دا رد کار نه دا جس نو خبر دی کوم دی خبرو ادا به الله ته منظور وا الله دې مال صبر را کی دا څومره لوی کار ولمن صبر او غفر ان ذلک لمن عزم الامور دا ډیر لوی کارونه دې دنیا کې او هغه څوک چې له گمراه کی نبی دا غزه پاره ایسوک ولی مددگار پس دینا او اینه با ظالمان پا قیامت کې کله چې وینې عذاب او یقولون وایبا هل الی مرد من سبیل هغه خبره بکی چې واپس دنیا ته لار شته نالته وی چې نه نه لار نشته واپس او ترام وینې بد خلق یعرضون علیها چې ور وړاندې کولی وشي په جهنم خاشعین من الذل یریگی با دا ذلتنا اگا عذاب پا یو بلکا خو من الظلی چی رسواشو طول قومونا و خلق را تا گوری ینظرونا من طرف خفی گوری با دی جهنم تا پا پت پت نظر سرا دغزه تا بزو دغزه تا بزو پت پت پا گوری خوا فقال اللذین آمنو او بوی مومنان نن پی داغیخ پس ورشو کنخا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم بشکان اغا تاوانیان او زیانکار چه زانون ام زلیل کلی و اقپل اهل ام زلیل کلی پرد دا قیامت اغا دادی علا خبردار بشک ظالمان بپازاب همیشه کیم وما کان لهم من اولیاء نبی دید پارسوک مددگاران چه دادیم دادو کی بغیر دارلانا اغا سوک چلے گمراہ کی فما لہو من سبیل دیکھم پل لار گوری دنیا تا لار گوری لار نشتا استجیبو لربکم آخر کی ترغیب ذکر کی اے خلقو دخپل رب حکم قبول کے دا اللہ دعوت قبول کے من قبل ایات یوم مخکد راتو دا غروزنا لا مرد لہو من اللہ چه اغا روز بیا نو واپس کی گی در اللہ طرف نا او بلسو که واپس کولی نشی انا بایستاو دا پارا امیم مل جائن زید پنائے خود اغا روز انا بایستاو دا پارا انکار فیدا من کدیر نکڑا نکڑا کوئی چی آخد امونگ سر نزکلی پیدا خو نکی کن پین آرزو کمخلی نمالی لی گلی تو دنیا کی حفیظا نگابان ان علی که اللہ البلاغ نشتا پتا بانی مگر رسول بینا اذا زقنا الانسان مننا رحمتا او منگا چیو کل چیو سکو منگ پا دی بدبخت انسان باندی پل رحمت اللہ ایدا ما تا معلوم دی کنخا فرحا بیها فاغی مستیو کی شکر نادا کی چی الحمدللہ او کورس دیتا سو مصیبتو سختا پا سبب دا اغی عمل چی خکڑی لاسنو دی نو دا انسان ناشکر شي لله ملک السماوات والارض خاص الله لرضي بادشاہي او اختیارات د اسمان نو دزمکو يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې خوښي شي يهب لمن يشاء اناسا بخنه کوي هغه چې چوغاړي د لونو دا ډېر بختوري ځکه چې قران مخکې ذکر کو چې لونه ولا بخي ویا ولی مانی شاو ذکور او بقیا چا چوغواڑی زامن او زوی جوم ذکران او ویناسا یا جوړه جوړه ورکی ناری ناو زنانا زامن اولونا ویجعل مانی شاو عقیما او ګرځي اوسو چخوخی شی شاندو پدی پګیدان منی ښا دا شان پګیدین منی الګدا سلور واړی ذکر کړی دا بټول منی نبدائی کنا ظالمان زان غرق کی خوا یو وادو کی بلو کی ہوئی چاہ لگ پاکی پیدا شی میں قرآن چویلی چیئے جعلو من یشاو عقیما نو دید پارا بسوک نئی انو علیم قدیر بیشک اللہ پوئی گی قدرت والا دے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ندي لائق حسي أو بندلر چلا خبريو کی دد سرا ها مگر یوسو طریقې قائم کړی دي نه پاغه طریقو باندې خپل وحی را لېږي الا وحین مگر په طریقې د وحی سره وحی کومي چې نبی له سلام بوي چې ما باندې دا وحی ډیره ګرانه ده چې بي وشرا باندې راشي او زه وحی دا سورم لکه د جرس आवाज کلنگ کلنگ چې زمان آغا بوج لري شي نه په اعی ما یقولو چې ما ته سویلې نه زما زړه کې پراته وي که په اوخه به ناستو نه اوخه به کېناسته ډېر بوج د وجې نه دې ته وحي وي ښه او من ورای حجاب یا اخوا د پردې نه لکه وحی چې موسی علیه السلام ته کوی تور کې شوې وه او یا نبی علیه السلام ته په سدرة المنتهى کې شوې وه نو پرداو کنه او یرسل رسولا یا راولی کی جبرئیل علیہ السلام پیغمبر دا خډیره زیات ده کنه زبنده په شکل لو فیوحی باذنه وحی کی الله په حکم سره چوغالی انه علی حکیم الله چت ذات ته چا سره خبرې نه کوي چې دی وی چې مونږه ولې پیغمبران نشو مونږ سره ولې الله خبرې نه کوي وای ځکه نه کوي چې علی هغه چت ته اتا سو کته حکیم هغه حکمت چې دا طریقې قائم کړی دي نو دا درې قسمه ده وحی ښا فقذالک وحینا دا اخری جواب ده اول چې دا خبره چانه ده کړی مخکینو الله وی ولي دا غس مون وحی کړی ده تا روح من امرنا ده قران د خپل طرفنا ما كنت تدریم الكتاب مخکې د دینه ته نه پوي دي چې کتاب بسنګي ولل ایمان او ایمان ستوي څه مطلب دی ولل ایمان یو معنا د ایمان تفصيلات ته نو معلوم ایمان خو پیغمبرانو ته معلومي د وخت نه په اجمالن چا منتو بالله یوم الله او تفصیل وته نه معلوم تفصیل الوجی چې کتاب نازل شي چې ایمان په الله ستا وي په پیغمبرانو څنګه وي په ملائکو څنګه وي په آسمانی کتابونو څنګه وي تفصیلات ته نه معلومه او دریم ته نه پوي دی چې کتاب ستا وي ولل ایمان او ایمان ته دعوت څنګه ده دا په دې دعوت ایمان ته وسنګ ورکوما ولیکن جعلنا نورن لیکن اگر زمون دی قران لرا یورنا چې هدایت کو په دې سره چاته چې مونږ غواړو د خپل بندیانو نه وین نکله تهدی لا صراط مستقیم او بشک استا کاردار چې ته هدایت کې خلق ته دلار نیغي دله توحید او ته بیانې صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض لا اله الا الله هغه هغه الله چې خاص داغه پاره دی یو څو چې آسمانونو کې دی یو څو چې زمکه کې دی الا اله الا الله تصویر الامور خبردار خاص الله تا واپس کې دل ټولو فیصلو دی رضا او شبهات پوره شو سلور حمیم سجده کې او درې په حمیم شورا کې نور بیا د مانځنه رسوبای